23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobieństwo, że do Polski przyjedzie osoba zarażona wirusem Ebola, jest niewielkie. Nasze ryzyko jest mniejsze, co nie znaczy, że zerowe. Uspokajają służby sanitarne. Niespodziewana decyzja Rady Polityki Pieniężnej postanowiła sporo obciąć stopy procentowe. Dzięki trzem twórcom superczułych mikroskopów można zajrzeć głębiej w komórki ludzkiego ciała. Dlatego dostali Nobla z chemii. Prawie 3900 ofiar, ponad 8000 zarażonych. To najnowszy bilans wirusa Ebola. Przedstawiła go Światowa Organizacja Zdrowia. Po śmierci chorego mężczyzny w Teksasie Stany Zjednoczone wezwały do zwiększenia wysiłków w walce z wirusem. Polskie służby sanitarne są przygotowane na wypadek pojawienia się Eboli, uspokaja Państwowy Zakład Higieny. Jak mówi konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych Andrzej Horban, prawdopodobieństwo, że do Polski z Afryki trafi osoba zarażona, jest niewielkie. Może to być albo misjonarz, który tam pracuje, albo pracownik instytucji pozarządowych. Może być to również turysta, bo niestety jeżdżą tam Polacy nadal. Nie jesteśmy krajem pierwszego rzutu, nie mamy bezpośredniego połączenia z tymi krajami. Nasze ryzyko jest mniejsze, co nie znaczy, że zerowe. Profesor Horban dodaje, że trwają prace nad zaostrzeniem procedur w przypadku pacjenta zarażonego Ebolą. Do walki z wirusem na dwóch frontach, w Afryce i w kraju, szykuje się Wielka Brytania. Po posiedzeniu Komitetu Kryzysowego COBRA brytyjski minister zdrowia uspokajał, że brytyjskie szpitale poradzą sobie z ewentualnym zagrożeniem. Najważniejsze, co możemy zrobić, by chronić ludność Wielkiej Brytanii, to odegrać swoją rolę w zatrzymaniu choroby w zachodniej Afryce, powiedział minister zdrowia Jeremy Hunt w Londynie po naradzie Komitetu COBRA. Jednocześnie w Waszyngtonie brytyjski minister spraw zagranicznych Philip Hammond rozmawiał z sekretarzem stanu Johnem Kerrym o pomocy dla zachodniej Afryki. Z racji historycznych powiązań Amerykanie skoncentrują się na Liberii, a Brytyjczycy na Sierra Leone. Już obecnie brytyjscy saperzy przygotowują tam 3 szpitale i ośrodek szkoleniowy dla miejscowego personelu medycznego. W Wielkiej Brytanii specjalne szkolenie przechodzi 100 sanitariuszy wojskowych. Wkrótce do Sierra Leone odpłynie okręt transportowy Marynarki Królewskiej z 750 żołnierzami, 3 helikopterami, sprzętem medycznym i inną pomocą. Jeśli staniemy na wysokości zadania, możemy powstrzymać i pokonać epidemię. Wiemy, jak to zrobić, to nie jest skomplikowane, wymaga tylko znacznej koncentracji środków i wysiłków, powiedział brytyjski minister spraw zagranicznych, apelując do innych państw o wysłanie personelu medycznego do zachodniej Afryki. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Będą tańsze kredyty i niższe koszty korzystania z kart kredytowych. Rada Polityki Pieniężnej podjęła zaskakujące decyzje. Obniżyła główną stopę procentową o 0,5 punktu i obcięła aż o 1 punkt procentowy stopę lombardową. Co więcej, nie wykluczyła kolejnego cięcia w najbliższym czasie. Zdecydowały niska inflacja i brak ożywienia gospodarczego na horyzoncie. Jak tłumaczy prezes NBP Marek Belka, tempo wzrostu cen będzie jeszcze długo bardzo wolne, choć już niedługo powinniśmy się pożegnać z ich spadkiem. Wskaźnik cen konsumpcyjnych, on pozostanie ujemny jeszcze przez kilka miesięcy, ale liczymy na to, że niebawem inflacja, czy też wskaźnik cen wróci, że tak powiem, do terytorium dodatniego. Po obniżce od jutra podstawowa stopa procentowa NBP będzie wynosiła 2%. Europa w walce z bezrobociem powinna postawić na kształcenie młodzieży. Zgodni co do tego byli uczestnicy nieformalnego posiedzenia szefów państw i rządów krajów Unii w Mediolanie. Jeżeli Europa nie sprosta wyzwaniu, jakie stanowi bezrobocie, musi liczyć się z tym, że opuszczą ją młodzi Europejczycy. Ostrzeżenie to padło z ust prezydenta Francji François Hollande, a gospodarz spotkania premier Włoch Matteo Renzi rozpoznał w tych słowach wcześniejszą uwagę Hermana Van Rompuya, który mówił o groźbie utraty jednego pokolenia. W Mediolanie ustępujący przewodniczący Rady Europejskiej wyraził nadzieję, że walka z bezrobociem będzie priorytetem nowych władz Unii Europejskiej. Kanclerz Angela Merkel stwierdziła, że już teraz są na to środki, ale są również trudności z ich uruchomieniem. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Na pierwszy rzut oka niewiele różni się od tradycyjnego mikroskopu. Pozwala jednak badać żywe komórki na poziomie najdrobniejszych cząstek. Nagrodę Nobla z chemii otrzymali w tym roku Eric Betzig, Stefan Hell oraz William Merner za opracowanie mikroskopu fluorescencyjnego o bardzo wysokiej rozdzielczości. Dziś trudno sobie wyobrazić laboratorium diagnostyczne czy naukowe bez takiego mikroskopu. Dzięki niemu możemy oglądać świat w najdrobniejszych szczegółach, mówi doktor habilitowany Andrzej Kudelski z Uniwersytetu Warszawskiego. My oczywiście jesteśmy w stanie na przykład przy pomocy mikroskopu elektronowego uzyskać obraz o jeszcze większym powiększeniu, tylko po prostu nic, co żyje, takiego pomiaru nie przetrwa. Przemysław Jaroń z firmy, która takie mikroskopy produkuje, powiedział, że najczęściej można je spotkać na uczelniach, w laboratoriach i w szpitalach. Wykorzystywane są między innymi do diagnostyki nowotworowej. Mikroskop fluorescencyjny to przełom, ale przełom za wysoką cenę. To jest wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, a najdroższe kilkaset tysięcy, nawet i więcej. Eksperci podkreślają, że równie dobrze mógłby to być Nobel z fizyki, a nawet medycyny. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na sport. W studiu Monika Sułkowska. Mistrzowie Polski lepsi od zdobywcy pucharu. PGS Krabbeł-Chatów pokonała Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-1 i wywalczyła Super Puchar Kraju. W składzie obu siatkarskich zespołów znalazło się w sumie 7 mistrzów świata. To drugie takie trofeum w dorobku Skry. Orlen Wisła Płock po raz drugi przegrała za to w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Po niedzielnej porażce z Barceloną tym razem nasza drużyna trafiła na broniący tytułu Flensburg Handewitt. Wisła przegrała 28-35. Na koncie ma więc dwie porażki i jedno zwycięstwo w grupie. A skoro mówimy o piłce ręcznej, trener mistrza kraju Iweta Wron-Kielcen, Tałan Dujszebajew, został selekcjonerem reprezentacji Węgier. Umowa ma obowiązywać do stycznia 2017 roku. Cele, jakie postawiono przed trenerem, to awans do Mistrzostw Europy w przyszłym roku i Mistrzostw Świata 2017 oraz walka o udział w Igrzyskach Olimpijskich w Rio. To nie oznacza końca pracy trenera w Polsce. Dujszebajew będzie łączył funkcję. Niemiecka drużyna piłkarska jest coraz bardziej osłabiona przed meczami eliminacji Euro 2016. Dziś okazało się, że Mesut Özil jest poważnie kontuzjowany i nie zagra nawet przez 12 tygodni. Oczywiście nie będzie go więc w sobotę na Stadionie Narodowym. Kontuzjowani są także m.in. Schweinsteiger, Khedira, Royce i Gomez. Do tego w składzie nie ma kilku gwiazd, które zrezygnowały po mundialu. Ale jak mówi trener Adam Nawałka, Niemcy i tak zawsze są groźni. Jest to z pewnością drużyna, która do perfekcji doprowadziła organizację gry, zarówno jeżeli chodzi o szybki atak, o atak pozycyjny. Myślę, że pomimo rotacji w składzie, porównując czy to Mistrzostwa Świata do obecnej reprezentacji, to w dalszym ciągu Niemcy są bardzo groźni. I są zdecydowanymi faworytami meczu, który już w sobotę odbędzie się na Stadionie Narodowym. Nasza drużyna piłkarska wygrała w 1/16 finału europejskich rozgrywek z Glasgow. Tak, nie pomyliłam się, a chodzi o drużynę kobiecą. Piłkarki nożne Medyka Konin wygrały 2-0 z Glasgow City w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Mistrzyń. Rewanż w przyszłą środę. I na koniec tenis. Jerzy Janowicz znów przegrał z Andym Murrayem, tym razem w turnieju w Szanghaju. Turniej Polak opuszcza w doborowym towarzystwie, bo odpadł już także m.in. Rafael Nadal. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Padać może tylko na północy, w Augustowie i Trójmieście 18 stopni, w Bydgoszczy 20, w Szczecinie i Krakowie 21, w Warszawie i Poznaniu 22, we Wrocławiu 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co łączy Króla Lwa, Frida Kahlo, Spidermana, The Beatles i Williama Szekspira? Wszyscy są superbohaterami w świecie Julie Taymor. Aha, Julie! Always women. And I went, my God, that's it. Amerykańska reżyserka filmowa i teatralna, laureatka nagród Tony i Emmy, opowie o swoich fascynacjach i miłościach oraz o tym, jak sprowadzić film, sztukę i operę do jednego symbolu. Jutro w dopołudnia po 9:00. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Doblesena. Tam szukania mi trzeba, domu, gitarą i biurem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Co się tobie w nocy śni? skarbią się na dachach. Słychać jak azalie rosną, żółw przed śmiercią nogą macha. Puch mu w walcach gra do snu. Matka z córką biją dżin, biją dzwony, din, din, din. Świt, świt, świt się zaczyna. Kokaina, kokaina. Cyt, cyt, cyt u komina. Kokaina, kokaina. Mążeri, zaśnij, bo opowiem mamie, co się tobie w nocy śni. Sowa pisze na kolanie wierszyk pełen melancholii. Parkiem idą smutne panie, serce boli, dręczy splin. Pani z panią biją dżin, biją dzwony, din, din, din. Świt, świt, świt jak u Bergmana. Kokaina kot się skrada. Cyt, cyt, cyt ukochana. Jaka pani dzisiaj lada. No postanowiliśmy zacząć od płyty, której jeszcze nie mamy, której w ogóle jeszcze nie ma. Tak, ona się ukaże dopiero w 2015 roku i to też nie mamy jeszcze informacji dokładnie kiedy. Na początku, w połowie, w drugiej połowie. Natomiast dzisiaj przyszła piosenka pocztą elektroniczną zapowiadająca tę płytę, a ponieważ to rozpoznali państwo pewnie piosenka z tekstem Agnieszki Osieckiej, a jutro 78. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej, więc pomyśleliśmy, że ta piosenka dzisiaj będzie idealnie pasowała na rozpoczęcie audycji. No i bardzo cieszymy się oczywiście, że Tomasz Steńczyk pracuje nad swoją nową płytą. Przed nami kilka nowych płyt, nawet częściowo nierozpakowanych. Ale dzisiaj chyba nie zdążymy ich posłuchać. No właśnie, chyba nie zdążymy, bo przenosimy się, proszę państwa, do miasta górskich trolejbusów, czyli do Brna. Są powody. Tam spotkaliśmy w zeszłym roku kilkoro artystów czeskich. Wśród nich była Beata Bocek, która jest Polką wydającą płyty w Czechach. No i wracamy do tego spotkania, do tej rozmowy, bo są powody. A tę rozmowę i wszystkie inne odbyliśmy w maju 2013 roku. Skąd się pani wzięła? Skąd? Z mamy. Ja pochodzę z czeskiego Cieszyna. Tam się pani urodziła? To jest na granicy, tam się urodziłam. W takim żółtym szpitalu. Ale w dzisiejszych czasach już tam się nie, dzieci nie rodzą. Rodzi się w Karwinie. Zna pan Karwinę? Nie. No, to jest 20 kilometrów od czeskiego Cieszyna. No, a więc ja jestem z czeskiego Cieszyna. Żyłam tam w domie rodzinnym kąsek od Cieszyna na peryferiach, na wiosce. I tak sobie tam co objawiłam różne instrumenty, które mieli rodzice w domu. Akordeon, gitara była w domu i pianino. Moja mama uczyła się na akordeonie w szkole chyba 3 lata, ale nie bawiło ją to. A ojciec lubił składać sobie takie piosenki, komponować sobie piosenki na melodię takich innych kompozytorów i grał na gitarę, tak do radości dla kolegów w pracy. Rodzice jakby tak za tym nie szli, tak jak ja idę. No ale muzyka była w domu. Ale muzycznie było, tak jakby babcia lubiła śpiewać. Sama pani sięgnęła po tę gitarę. Siostra grała na gitarze przede mną. Ja to gdzieś widziałam i to chciałam wypróbować. I było, i szło mi. Słyszałam, siostra jak gra na pianinie, to ja też chciałam grać na pianinie. I grałam. No i później u tego wszystkiego wytrzymałam dłużej niż siostra. A później stwierdziłam, że mogę... Że jak jedna taka grupa fajna, którą siostra Janka słuchała, no to oni komponowali takie bardzo fajne piosenki i melodyczne i ja sobie powiedziałam, o, to chyba nie będzie taki problem napisać taką piosenkę. No i też spróbowałam. A jaka to była grupa? Kelly Family. Na pewno pan pamięta. Ja ich nie znosiłam na początku, a później, to było około 14 lat, stwierdziłam, że właściwie oni są bardzo talentowani. Każdy gra na 5 instrumentów i robią ładne piosenki melodyczne. Melodyjne? Melodyjne. No, a więc sama zaczęłam próbować. A to miała pani wtedy 14 lat? No, 8, 9 klasa na szkole podstawowej, tak. Mhm. Ale jeszcze przedtem tak sobie coś tam komponowałam na piosenki, które znałam, ale pisałam sobie do nich czeskie albo polskie teksty, albo angielskie teksty. I to były takie moje początki. Ja tutaj mieszkam, tu jest mój dom, na ciebie czekam, stoję za tobą. Ja tutaj mieszkam, tu jest mój dom, na ciebie czekam, stoję za tobą. Dziękuję, że jesteś, dziękuję, że przyszłeś, chcę twojej odwagi, chcę byśmy wytrwali. Dziękuję, że jesteś, dziękuję, że przyszłeś, chcę twojej odwagi, chcę byśmy wytrwali. To było koniec szkoły podstawowej, a na średniej szkole to miałyśmy taką grupę z dziewczynami z podstawówki jeszcze, ale robiliśmy taką muzykę taneczną więcej, a to mi się później stała się ze mnie rockerka. To było około 17 lat i zaczęłam komponować więcej takie piosenki na gitarę rockowe. A miała pani zespół rockowy? No, to był mój sen. Zaczęłam słuchać Nirwany i Green Day i takie grupy. I chciałam mieć, miałam chwilę, ale nie poszło dobrze. Nie było tamtego nadszeni, entuzjazmu. Nie był taki jako tych ostatnich ludzi, jak i ja miałam. Po prostu grać, próbować. No i później rozeszliśmy się, a ja stwierdziłam, że po prostu moja droga jest być po prostu piosenkarką, która gra sama. No i długo tak grałam. Po szkole średniej poszłam na studia specjalnej pedagogiki i w tej porze też grałam dużo, dużo sama. I tak było dobrze, no. W jednym mieście, drogą na rynek, gdy oglądałam liście, zjawił mi się jeden pan i mówił, co przyśniło mu się. Przyśnił mi się taki sen, a pani w nim grała, liście w mieście oglądała, kałuże przeskakiwała, lecz w jej głowie by się stała i nic pura to nie powiedziała. Gdzie grałam? Ja studiowałam w Litomyślu, takie bardzo ładne historyczne miasto. Tam była herbiaciarnia. U nas się to mówi czajowna. I tam miałam swoje takie pierwsze koncerty. Tam się to zaczęło. Różne jakieś festiwale małe. Ale swoje piosenki pani. Ale swoje, no tak. Zawsze. Ja miałam takie credo, bo chcę grać swoją muzykę. Jeżeli ją mam w sobie, to czemu bym się miała prezentować muzyką innych muzyków, jeżeli ja potrafię sama to robić. To było w czasie studiów. I w tej porze grałam tylko na gitarę. A po studiach odjechałam do Walesu i tam... Dokąd? Do Walesu. Wales. Obok Anglii. Jest Anglia, Szkocja. Walia. No. No i po powrocie z Walii nagrałam pierwszą płytę. Co tam robiłam? Pracowałam w LG Factory, LG Company. Tam śrubowałam LCD monitory. Fajna praca. No tak. Troszeczkę bardzo dużo się tam zastanawiałam nad wszystkim, bo miał człowiek dużo czasu do namyślania się, a to nie jest dobre. Ale właściwie później w tej pracy znalazłam i to pozytywne dla siebie. I na koniec mi tam było bardzo dobrze. A długo pani tam była? Rok. Wtedy byliśmy tam z przyjacielem i mówiliśmy sobie, że pojedziemy tylko na rok. bo ja później chciałam podróżować, bo zarobiliśmy jakąś koronę, ale przyjaciel wtedy chciał ujrzeć z powrotem do Czech, bo on jest taki patriot i lubi być po prostu u siebie w domu na Wołoszczyźnie. No, to wróciliśmy się. No, ale we mnie ta tęga podróżować została i za niedługo wyjeżdżam na Nowy Zeland. Poważnie? Tak. To strasznie daleko. No, jest. A myślę, że teraz na przyszła ta pora. Tego pobytu w Wielkiej Brytanii, rozumiem, troszkę angielski pani podszlifowała, czy nie było okazji przy tej taśmie? No wie pan, tam pracowało dużo ludzi z zagranicy, a tych Anglików u pasu. Pas, na którym jeżdżą te LCD monitory, jak się to mówi. Taśma. Taśma. Na której taśma produkcyjna. Taśma produkcyjna. No, to tak, tak nie było moc możliwości trenować tego języka taśmie, angielskiego. No to rozumiem, no tak. Ale po pracy z Anglikami się nie spotykali. No ale mieszkaliśmy z Afrykaninami, to tak troszeczkę, no. Ale oni też mówili tak właściwie na stejnym levelu, jak my. Myślę, że najwięcej nauczyłam się na szkole podstawowej, nie wiem, to jest możliwe, ale to tak, potem na średniej utrwalając i... No bo w Nowej Zelandii też po angielsku no się tak, raczej mówi. No tak, to jest w porządku. Czyli sobie pani poradzi. No jasne. Dojrzała do tej myśli, że trzeba by coś nagrać. Miałam 20 lat i miałam już dużo piosenek, a jeden z moich kolegów miał brać ślub. To wymyśliłam, żebym mu miała nagrać płytę, by miałam prezent dla niego. To właściwie była taka motywacja dla mnie. I poszłam do czeskiego Cieszyna, do teatru. Tam jest dźwiękarz tak fajny i on i też jest muzykiem i nagrywa płyty. To się go tam spytałam, jeśli by mi nagrał płytę. A on powiedział tak, ale że normalnie tego nie robi, bo takich ludzi za nim chodzi dużo, którzy by chcieli coś tak tylko sobie nagrać, jakieś demo. No, a mnie to nagrał, no to było fajnie. A ta płyta nazywała się Przeszkoda, bo tak ten okres taki był po prostu, że człowiek szedł, miał tam jakieś przeszkody, musiał je przejść, no i dlatego to tak nazwałam. Było tam 10 piosenek polskich i czeskich. No, a później w Walii napisałam dalsze piosenki i po powrocie z Walii na Walaszsku, wtedy na Wołoszczyźnie, nagrałam płytę Czary moje, dary twoje. A to panu zasyłałam. Tak, tak, to dostaliśmy. No. Od niepamięci moich lat moi rodzice uczyli mnie znać miarę światła w siebie. Mój dziadek i babcia też, wiara to ich codzienny chleb. A co może być więcej niż czary moje, dary twoje? Sprawiam czary twoje, dary. Czary moje, dary twoje. Sprawiam czary. To był taki okres taki, no właśnie w tej Walii taki pozytywny, że tam naprawdę odnalazłam wiarę w Boga i w siebie. No. Właśnie tam. No tam. Przy tej taśmie. Przy tej taśmie, no. To ciekawe. No. A tam był, to była firma koreańska i tam były takie Think in Possible Way napisy. No. Jak tutaj człowiek może myśleć pozytywnie w takim miejscu? A później zrozumiałam. Ale co pani zrozumiała? A to teraz ciężko mi się opisuje. No po prostu ja byłam takim negatywnym, miałam takie negatywne myślenie. I byłam taka smutna, taka rozczarowana. A jak nad tym się zaczęła zastanawiać, to stwierdziłam, że i czytam takie książki ciekawe, no o tym jak jest lepiej po prostu zmienić myślenie, by był człowiek pozytywniejszy, to i sam się będzie czuć lepiej, jeżeli będzie pozytywnej myśli. Że nie będzie mówić, o dopiero jest 10 godzina, ja zawsze mówiłam, a już jest 10, już tylko 4 godziny do końca pracy. I tak się mieniło powoli. No i ta przemiana trwała i powróciłam taka... I właściwie napisałam dużo piosenek o tym, no. Takich pozytywnych, dlatego może jeżeli to pan słuchał tą płytę, to jest tam takich par piosenek, Kroki mego tańca na przykład. Te kroki do mego tańca, kroki mego tańca. Że powoli człowiek uczy się kroki. Nasłucham, może wiedzieć tu, nalezam odpowiedzi pisnim swym. Oknowuję swój wnitrzek, z radości czekam na zitrzek, co mi da, co mi da, co mi da. Co nie potrzebuję, odeprzu si, co chciała bych pić, dopřeju si, co mi da, co mi da, chleba na zítřek. Co nepotřebuju, odeprzu si, co chciała bych pić, dopřeju si, co mi da, chleba na zítřek. Czasami jest tak właśnie, że pojawiają się w tych piosenkach takie słowa, które no, są też występują w języku polskim, ale jakby nie zawsze one są we właściwym miejscu albo nie zawsze właściwie użyte. Na przykład tam w jednej z piosenek pani śpiewa o wazonie z kwiatami, no. I się pojawia słowo pachy. Aha. I tak kombinujemy, o co mogło pani chodzić, że może chodziło o zapach, że te kwiaty pachną. Tak. Tak? Aha. I w wielu miejscach właśnie jest tak, że używa pani jednego słowa, mniej więcej rozumiemy, o co chodzi, ale my tam byśmy powiedzieli inne słowo w tym miejscu. Dlatego chciałem wrócić do pani domu rodzinnego i zapytać, czy w domu mówiło się po polsku? No, właśnie nie mówiło się po polsku, mówiło się po naszemu, gwarą. Czyli? Czyli to jest taka zmieć, albo związek, język zmieszany, mieszanka języków polskiego, czeskiego, słowackiego, niemieckiego. Z tego wszystkiego zrobił się taki miks śląski. Czyli w domu się mówiło po śląsku? Po śląsku. Bo pani mówi po naszemu, że to taka mieszanka właśnie. Bo to myślę, że to jest jeszcze coś innego niż ten śląski taki, który w Polsce występuje. No, ja mam teraz możliwość słyszeć jednego pana z Katowic, który mówi po śląsku. No i czasami mu naprawdę nie rozumiałam. To jest zupełnie coś innego. No bo pewnie na Śląsku Cieszyńskim ten śląski jest trochę inny. Jasne. No. Ale też podoba mi się to, jak pani mówi, że po naszemu się mówiło. A tak, też tak pani czasami pisze? No. Czy śpiewa? Jak występuję, jak mam swoje koncerty, tak nie. Może mam jedną, dwie piosenki w tym języku. Nieoficjalnym. Oficjalnie nieoficjalnym. A inaczej staram się śpiewać po polsku i po czesku. No. A to jak pan teraz mówi, to chyba jak Czesi muszą się zastanawiać nad tym, o czym ja śpiewam w tym języku polskim, to wy właściwie musicie robić to samo. No nie, że to nie jest łatwiej dla was niż dla nich. Nie, no ale to tak, że też jest dla was egzotycznie. 90% rozumiemy, no. Tylko właśnie są takie miejsca, w których statek wchodzi na mieliznę i się zastanawiamy. Co autor miał na myśli. Osłabo ze swoją myślą, dam jej nowy rozmiar bycia, oswobodzę swoją myśl, dam jej nowy rozmiar bycia, nowy, ogromny, ładny i kolorowy, nowy, ogromny, ładny i kolorowy, nowy będzie głos, ogromny będzie cień, ładny będzie wazon, kolorowe pachy, nowy będzie głos, ogromny będzie cień, ładny będzie wazon, kolorowe pachy. Najpierw była płyta dla przyjaciela, te przeszkody, o których pani mówiła, potem była płyta Czary moje, Dary twoje. I to był rok? 2007. Wtedy pani to nagrywała? Ale to też było w Cieszynie? A to już było na Wołoszczyźnie. Właściwie ja po studiach odjechaliśmy do... Wołoszczyzna, gdzie jest. A wie pan, gdzie jest Fryderyk Mistek? Ostrawa. No, pod Ostrawą jest Fryderyk Mistek. No. Na południe, chyba 20 km od Ostrawy jest Fryderyk Mistek i 30 km wciąż na południe od Frydku Misku zaczyna Wołoszczyzna. To jest taki bardzo śliczny, naprawdę śliczny kraj, gór, pełny gór i takich są to też Beskidy, jak cieszyńskie Beskidy, ale są takie więcej, takie mniejsze i człowiek nie musi chodzić daleko, by naraz był na górze. Czyli niskie góry. No, nie, że są blisko, że ludzie żyją zupełnie jakby w nich zakomponowani. Tak, no. I tam czuję się też jak w domu. Już tam jestem, ile, 7 lat chyba. I tam nagrywała pani tę płytę? I tam nagrywałam płytę, tam znalazłam wtedy par ludzi, skrzypka i dżembistę, którzy ze mną to nagrali. No ale gdzie to było nagrywane? W domu? Gdzie to było nagrywane? O, tak. We Frysztaku, to jest u Zlina. Zlin może pan zna. To Zlin to miasto kiedyś nazywało się Gotwaldow. A Frysztak jest u Zlina. To jest takie małe miasteczko i kolega tam miał herbiaciarnę i w tym herbiaciarni była też akurat studio. On zawsze tam sobie przetworzył i naraz był pan w studiu i tam sobie tak spokojnie nagraliśmy płytę. Więcej na żywo. I sama sobie zrobiłam tam ten opakunek, jak się mówi. Okładkę, dziękuję. Okładki. I koniecznie się zdecydowałam, że zrobię sobie to sama. A stwierdziłam, że mogę, że umie i też sobie jakby coś zrobić, jakby wytworzyć, namalować. Że to jest z muzyką bardzo powiązane. Czary moje, dary twoje, sprawiam czary twoje, Czary moje, dary twoje, to była płyta wydana przez panią własnym sumieniem? Tak, na kolanie, to sobie tak wypalałam sobie to w domu, no tak, zawsze okładki i do sklepu, tam mi to nakopirowali barewnie, no. Ręczna robota, można tak, powiedzieć. Handmade. Ile czasu minęło od tego 2007, kiedy nagrała pani tę pierwszą płytę do tej najnowszej? 5 lat było. 5 lat, dużo, no. W 2012 ukazała się ta najnowsza. Ja tutaj mieszkam. Ta już jest ładnie wydana. No, to już się nie... starałam. To już nie, ja już właściwie nie chciałam wciąż sobie coś kopiować w domu. Już to było takie... Po prostu człowiek się posuwa i tak jak ta muzyka się posuwa, to i człowiek się posuwa i chce te rzeczy robić najlepiej jak potrafi. Kiedy odleciałeś mi, ja zostawiłam ci otwarte drzwi. Smutno mi jest, smutno mi jest. Thank you. To były te obrazy w głowie. Wiedziałam, że chcę fotografię, że chcę tam zwiecznić te rzeczy, tą harmonikę od mamy, garnuszek po babci, tak, jakieś tam korale, które otrzymałam. Jakieś koronki, serwety występują. No. To też po babci jeden, a drugi taki stary, co znalazłam. Lubię folklorystyczne motywy. To tak się tak jako skombinowało wszystko. Po prostu są tam rzeczy, które ja ubieram, noszę i używam. Bardzo ładna jest ta malutka książeczka. Tak, też z niej jestem zadowolona. Ta moja książeczka to jest taka opowieść. Może nie dużo ludzi to wie albo to pozna, ale właśnie i te fotografie są tak jakby połączone z tą piosenką, że troszeczkę ją oświetlają, co w tej piosence się dzieje przez tą fotografię, że... Mam dobrego kolegę na Wołoszczyźnie, Wacław Pczelica się nazywa, a właściwie jego żona jest moją wiolistką i skrzypką, gra ze mną na skrzypki, to jest takie połączone. I on zrobił ładne zdjęcia i ma takie dobre, no co, po prostu jest dobry. No, dobry fotograf. Dobry fotograf, no. To on mnie nafocił in nature, w sadach jabłoniowych i tak jak chciałam. Dalej pisze pani piosenki? No już mi się ani mocno nie chce grać te piosenki, które są na tej płycie, bo ja je grałam właściwie teraz ostatnie 3 lata, pierwsze sama, potem dopiero niż znalazłam muzyków, którzy ze mną będą je grać, a później to nagrywałam rok, no. Już się pani znudziło trochę. A nie znudziło. Ja je lubię, bo piosenki żyją i one mogą zawsze wyglądać inaczej. One za rok mogą się zupełnie wywinąć i być jakby inne. Mogą się zmienić. Tak. Ale tym, jak po prostu we mnie rosną nowe piosenki i komponuję wciąż, to ja właśnie mam chęć komponować je teraz, bo one są teraz dla mnie aktualne. Gitary pani najczęściej używa? Tak było na początku, jak zaczynałam grać. Była po prostu piosenkarką folkową. Później zaczęłam grać na końcówkę, to taka fletna końcówka. No i na akordeon zaczęłam grać. Ja się bałam grać na akordeon, bo... Na akordeonie, bo robiłam dużo błędów i tak nie byłam z tym taka zharmonizowana. A teraz stał się akordeon moim najulubieńszym instrumentem. Teraz gitara tak mniej więcej stoi w domu, a akordeon ze mną jeździ wszędzie. Jest fajnie. Jeszcze i ukulele jeszcze. No. To jest dla mnie troszeczkę jaki instrument melancholiczny. Melancholijny. No. To tak ładnie umie podkreślać moje uczucia. Jak pani jest smutna trochę, czy nie? No, na przykład, albo ja tak lubię robić piosenki tak pół na pół są. Żeby nie były całe smutne. No tak. tylko żeby był jakiś promyczek nadziei. Tak. Człowiekiem nadziei, no. Rozumiem, że się pisze teraz trzecia płyta. No tak. Pisze się. Słowo daję, wdzieram w ciebie. Nie wie, co bym dała z siebie. W niebo patrzę, góry słucham. Wiatr odtrącam, słońce przyjmuję. W pustyni koncertuję i chociaż się o to staram, ale jakoś mi się, nie wiem, nie udaje. Byłam, zeszłego roku mi się udało napisać na festiwal Slow w Katowicach, w Chorzowie. Tam zagrałam na festiwalu, ale inaczej nie gram. A chciałaby pani? No chciałabym. Odwiedzała pani Polskę? No, na ekskursjach ze szkoły, z podstawowej. Jeździliśmy dużo do Polski. Więcej niż do Czech wyjeżdżaliśmy. I gdzie pani była? Do Świnoujścia, Kołobrzegu, Wrocław, Szczecin. Znam Gdańsk, wszystko. Historyczne miasto. Są pozwiedzane. Ale to już jest tak dawno, chciałabym tam znów pojechać. A ja miałam zawsze taki sen podróżować poprzez muzykę. Właściwie gdzieś odchodzić. Pracuję z ludźmi z upośledzeniem psychicznym i zdecydowałam właśnie z tym skończyć po 5 latach i zrobić sobie takie wakacje, kropkę i być teraz tym muzykiem. Kiedy spotkaliśmy się w Brnie z Beatą Bocek, no to właśnie wtedy dostaliśmy tę piosenkę, którą słyszą państwo w tej chwili. To był duet, do którego Beata została zaproszona przez zespół Listolec. Zresztą i to w tym była czasie nowej płyty, tak, zespołu, która właśnie już się ukazała. Zresztą w tym czasie, kiedy ty rozmawiałeś z Beatą, to ja rozmawiałam właśnie z zespołem Listolec w tym samym Brnie, w tym samym czasie. Tak, a to jest wyjątek. i w repertuarze Beaty, i w repertuarze Listoletu, czyli piosenka w języku angielskim. Mhm. A Listolet to też taka formacja, która właściwie taki to był pomysł, projekt, który miał się skończyć na jednej płycie i 10 piosenkach, ale okazało się, że powstała następna płyta i pewnie powstanie jeszcze następna, tak, tak. No i co ważne dla nas, te zapowiedzi Beaty się spełniły, to znaczy rzeczywiście odbyła podróż do Nowej Zelandii, potem jeszcze wyspy Vanuatu były, potem jeszcze Szwecja i Finlandia, no ale szczęśliwie wróciła z tej podróży i mamy dla Państwa dobre wiadomości. Ponieważ Beata Bocek w najbliższy weekend wystąpi w 3 miastach w Polsce. Zacznie w piątek, 10 października w Krakowie, w klubie, który się nazywa Café Szafę i mieści się na ulicy Felicjanek w Krakowie. I ten koncert odbędzie się o godzinie 19.30. W sobotę, 11 października, w najbliższą sobotę, Beata Bocek zaśpiewa w Warszawie w klubie Skład Butelek. I ten koncert odbędzie się o godzinie 20.30. No i jeszcze została nam niedziela. Beata pojedzie do Nałęczowa i tam wystąpi w takim miejscu, które nazywa się Herbaciarnia, u ciebie, czyli w czajowni sobie zaśpiewa. Tyle tylko, że tam jest tylko 30 miejsc, więc to w ogóle może być zupełnie niesamowity koncert, więc jeśli będą Państwo w okolicach Nałęczowa w niedzielę, ten koncert się zacznie o godzinie 16, to myślę, że już teraz warto tam zatelefonować do czajowni u ciebie i zarezerwować sobie miejsce na koncert Beaty Bocek. Beata Bocek w Polsce. No a my zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Tydzień temu znalazła się w szufladzie autorska piosenka Jacka Zwoźniaka zatytułowana Najpiękniejsza w klasie robotniczej. W nagraniu z przeglądu piosenki prawdziwej zakazane piosenki z sierpnia 81 roku. Gdy w styczniu 87 rozmawiałem z Jackiem o tym jego występie w Hali Oliwii, nie było mowy. A szkoda. Wtedy to wprawdzie i tak by nie poszło na antenę, ale dziś tak. Rozmawialiśmy za to ze sobą o innych sprawach. Czy nigdy nie miałeś kłopotów z cenzurą? Powiem ci szczerze, że przynajmniej tak to w moim życiu wygląda, że wszelkie jakieś zgrzyty z cenzurą jest to mit. Ja osobiście z cenzurą nie miałem żadnych kłopotów, przynajmniej z tą moją wrocławską, tą, która całe życie mnie zawsze cenzurowała. Nigdy tutaj nie było jakichś zakazów, zgrzytów, czy ze mnie sobie robionych historii na złość. Natomiast ucierpiałem w życiu bardzo dużo od, jakby to określić delikatnie, niekompetencji różnego rodzaju urzędników i redaktorów, którzy chcieli być bardziej papiescy niż sam papież. Przypominam sobie na przykład taką historię z jeszcze z lat 70. wspaniałych, kiedy zaproponowano nam występ w telewizji jeszcze jako zespołowi Baba. No i szefowa, która miała tę audycję robić, zapytała, no słyszałem chłopaki, że śpiewacie, że dostaliście nagrodę w Krakowie, no to zaśpiewajcie może coś. Siedliśmy, przesłuchanie trwało bite 2 godziny. Zaśpiewaliśmy wszystko, cośmy gdzieś tam nawet w zakamarkach pamięci mieli. No ta pani redaktorka uśmiała się, pogratulowała nam i później powiedziała, no chłopaki, a teraz poważnie. No bo zdajcie sobie chyba sprawę, że no nic z tego, co się zaśpiewali, no nie może się w telewizji pokazać, bo i skąd. Byliśmy trochę zdziwieni, a no mówimy, no co, no to właśnie wszystko. No raczej mamy jeszcze taką jedną głupią piosenkę o babie, co przychodzi do lekarza, ale to nie, no to jest po prostu żart taki obiegowy, wyświechtany, zrobiony na piosenkę i to nie ma sensu. No zaśpiewajcie, no bo skoro już jesteście w Warszawie, no to przecież, no jakoś was trzeba pokazać. No zaśpiewaliśmy piosenkę, której cały tekst stanowił pierwszy z serii kawałów o babie u lekarza, że przychodzi baba do lekarza, lekarz pyta, co pani jest, ona mówi Krawcowa. Taki był tekst piosenki. Między tym wszystkim było sialala i siubidua. Takie rzeczy. No i kiedyśmy tę piosenkę pani zaśpiewali, pani redaktorka powiedziała, czy wyście powariowali? Czy wy chcecie, żeby nas wszystkich pozamykali? Więc w tym momencie spadliśmy z krzeseł i mówimy, no chwilę, o co chodzi? Czy wy naprawdę nie czytacie gazet? Przecież co w tej chwili rząd zrobił? Zapalił zielone światło dla rzemiosła. Już ta kobieta ta, co przychodzi do lekarza, to jest właśnie ta osoba reprezentująca ten prywatny sektor usług, czyli właśnie to rzemiosło, dla którego to zielone światło zapalono. To zielone światło zapalono. I wy z tej kobiety robicie głuparza, ona przyjdzie do lekarza i ona nie wie. I mało tego, śpiewając tę piosenkę, staracie się uderzyć w sojusz pracujących i tak w niełatwych warunkach pracowników służby zdrowia z pracownikami rzemiosła. To nie może pójść. I rzeczywiście piosenka nie poszła. Pamiętam, w tym programie siedzieliśmy przez cały czas gdzieś tam w kącie na wizji i nie zaśpiewaliśmy ani jednej piosenki. Więc może Odwilż w tej chwili już na tyle się posunęła po tych 8 czy blisko 10 latach. Może no, uda się puścić piosenkę Przychodzi baba do lekarza, co? Piosenka o tej babie znalazła się na szczęście w drugim odcinku tego serialu o Jacku Zwoźniaku. Ale się zmieniło w tej Polsce, proszę Państwa. Na wspomnianym przeze mnie na początku przeglądzie piosenki prawdziwej Zakazane piosenki, Jacek Zwoźniak z zespołem B-Complex z udziałem swej żony i szwagierki Urszuli i Aliny zaśpiewał kilka swoich piosenek, odnosząc ogromny sukces, zwłaszcza jak na kogoś nie mającego kłopotów z cenzurą. Szanowni zebrani, pan Daniel Olbryski, przepraszam bardzo, ogłosi wyniki waszego głosowania, czyli kto dostał złotego knebla. Panie Danielu, proszę więc ogłoś pan światu i zebranym przede wszystkim. Tak, komunikat Komisji Skrutacyjnej Festiwalu Zakazane Piosenki Gdańsk 81 dnia 20 sierpnia 1981 roku pod przewodnictwem Magdy Zębaty. W wyniku głosowania publiczność przyznała nagrodę złotego knebla Jackowi Zwoźniakowi. Tak wygląda knebel. Ja to się do ust nie da włożyć. Pan Jacek otrzymał 1872 głosy. Dziękuję. Posłuchajmy autorskiej piosenki Na wszelki wypadek. Jacek Zwoźniak i grupa B-Complex. Proszę Państwa, od roku żyjemy tak trochę pewniej i radośniej, ale wciąż jednakowoż w takiej psychozie i niepewności. Wejdą czy nie wejdą? Gdybyśmy sobie zaczynali zadawać pytanie, kto niby ma wejść, prawdopodobnie odpowiedziano by nam, że wróg ma wejść. A wroga, jak wiadomo, mamy jednego, czyli wydawałoby się, że sprawa jest prosta. Niemcy, prawda? Ale no jakże ci Niemcy, co to za wróg, jeżeli oni w tej chwili znaleźli pracę dla 2 milionów Polaków, no? No to pytajmy dalej, jaki to konkretnie może wróg? No jak to, jaki? Imperialista. No to powiedzmy sobie Japończycy. No ale przecież oni by tu nie musieli wchodzić, my byśmy ich sami tutaj sobie przynieśli, nie? Żeby tylko chcieli być. I zauważcie Państwo taką ciekawą rzecz. Nie mówi się, bo to nie mogą być Amerykanie, bo nie mówi się, że ci wrogowie tutaj do nas na przykład przylecą czy przypłyną. Nie, oni wejdą, prawda? Czyli musimy gdzieś na tej jednej płycie euroazjatyckiej się znajdować z nimi. Ja, proszę Państwa, głęboko wierzę, że nie wejdą. Nie dadzą rady, jestem tego pewien. Ale mimo wszystko napisałem taką piosenkę Na wszelki wypadek. Najpierw napisałem taki wierszyk z cyklu Bagnet na broń, a później muzykę z cyklu Przyjdę do ciebie niebiesko oka. Kiedy przyjdą podpalić dom, jeśli zechcą ci go zapaskudzić, nie czekaj, aż zbudzi cię dzwon, bo się z ręką w nocniku obudzisz. W czas odnowy dla brudu pogardy, gdy dom sprząta się, myje i bieli, wciąż próbują namaszczać do farby, jak takiego w łeb pałą nie zdzielić. Będą słali ulotki, instrukcje, opowiadać rzeczy i takie, że widzieli tu kontrrewolucję pełzającą po społu z kułakiem. Trzeba nam wytrwać w działaniu i trosce i nich uważać, bo sprawa to drańska. Lecz za dłoń wyciągniętą ku Polsce w mordę lać, choćby była słowiańska. Są w ojczyźnie rachunki krzywd. Nadszedł czas, że pospłacać je trzeba, bo już twarz nam nie będzie pluł nikt, choć publicznie by potem ubolewał. I nie trzeba obstawiać się wojskiem, bo bez sensu dziś taka obrona. Lecz tę dupę wypiętą na Polskę kopa dać, choćby była czerwona. Jeszcze nie kończę. Od początku znów zacząć nam przyszło. I choć nieraz po temu był sprzeciw, przyjdą czasy, że w kraju nad Wisłą będą mieszkać polscy poeci. I nie spadnie nam z głowy korona, gdy tej zgrai, co Polski by chciała. Nie będziemy cytować Kamprona, lecz powiemy: o, takiego wała! Historyczne nagranie. Oklaski trwały ponad minutę po występie Jacka Zwoźniaka. To było jeszcze w konkursie, no a potem oczywiście było głosowanie, no i przyznanie Złotego Knebla. Bardzo Państwu dziękujemy. Strefa Piosenki.pl, tam proszę szukać informacji o koncertach. A na dobranoc jeszcze raz Beata Bocek. Urobila anieliczka we śniegu, Boží muka objevila ve svahu. Boží muka objevila, hned sa u nich pomodlila, hned sa u nich pomodlila. Boží muka objevila, hned sa u nich pomodlila, hned sa u nich pomodlila. Aj co to máš, anieličku nad hlavou, preca sem si nelehala s korunou. S korunou sem nelehala, kde ona sa v snehu vzala, kde ona sa v snehu vzala. Korunou se nelehala, kde ona sa v snehu vzala, kde ona sa v snehu vzala.